tej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zegar w studiu programu trzeciego przy Myśliwieckiej wskazał 5:00. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry. On sam jest na Węgrzech, ale nie składa wniosku o azyl. 31-letni Polak zaginął na Maderze. Portugalskie służby prowadzą intensywne poszukiwania. Gęsina na świętego Marcina. Wielkopolska szykuje się na świętowanie 11 listopada. Sejmowa komisja rekomenduje posłom uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Chodzi m.in. o działalność Funduszu Sprawiedliwości i zakup oprogramowania Pegasus. Obrady obserwował Mariusz Pieśniewski. Prokurator Piotr Woźniak mówił, że wśród zarzutów, które chce postawić Zbigniewowi Ziobrze, jest także czyn polegający na założeniu i kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą. Poseł PiS Andrzej Śliwka, który bronił byłego ministra przed komisją regulaminową, mówił, że argumenty prokuratora nie były merytoryczne, ale polityczne. Ten wniosek był publicystyką, słabą publicystyką, znaczy taką publicystyką prawniczą, nie mającym nic wspólnego z rzetelnymi zarzutami. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z KO mówił, że Sejm powinien zgodzić się na pozbawienie posła immunitetu, także ze względu na zgromadzone przez prokuraturę dokumenty. No i słynny list Jarosława Kaczyńskiego do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w sposób niewłaściwy na kampanię wyborczą, czyli słynny Zbyszek przestań kraść. Głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej wieczorem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie. Wieczorem oświadczył w wywiadzie dla jednej z telewizji, że nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Władysław Frasyniuk uniewinniony. Sąd okręgowy we Wrocławiu uznał, że jego słowa o żołnierzach strzegących granicy z Białorusią nie były znieważeniem, lecz częścią publicznej debaty. Chodzi o wypowiedź z 2021 roku w TVN24. Wtedy Frasyniuk mówił, że to watacha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Wypowiedź pana Władysława Frasyniuka dotyczyła osób zamaskowanych, osób pozbawionych na mundurach jakichkolwiek oznaczeń czy dystynkcji, osób niemożliwych do zidentyfikowania, a zatem nie wchodzi w grę kwestia naruszenia czci jakiejkolwiek oznaczonej, zindywidualizowanej osoby fizycznej. Powiedział po ogłoszeniu wyroku mecenas Radosław Baszuk, który przytaczał argumenty podniesione w apelacji. Sam Frasyniuk z wyroku nie jest zadowolony i wciąż uważa, że na wschodniej granicy nie powinno być polskich żołnierzy. Nie cieszę się, dlatego że sytuacja na granicy nadal jest dramatyczna i nadal tam ludzie są pozbawieni podstawowych praw obywatelskich. Nadal uważam, że nie powinno być tam wojska polskiego. Nadal uważam, że wojsko polskie czemu innego powinno służyć. Nadal uważam, że wojsko nie ma żadnych kompetencji do rozprawiania się z tłumem ludzi. Proces Władysława Frasyniuka toczył się z wyłączeniem jawności. Portugalskie służby szukają na Maderze 31-letniego Polaka. Pochodzący z Poznania turysta zaginął w niedzielne popołudnie w północnej części wyspy. Szedł samotnie w rejon Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery. Według lokalnych mediów bliscy zaginionego zgromadzili pieniądze na uruchomienie poszukiwań przez wyspecjalizowaną ekipę, która odnalazła już podczas rozmaitych akcji w Portugalii 35 osób. Tajfun Kalmegi uderzył w Wietnam. Burza z wiatrem dochodzącym w porywach do 150 km na godzinę zerwała dachy, połamała drzewa i zerwała także linie energetyczne. Po przejściu tajfunu nad Filipinami w kraju ogłoszono stan klęski żywiołowej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W Wietnamie zamknięto 6 portów lotniczych, odwołano setki rejsów. Z terenów najbardziej zagrożonych ewakuowano ponad 250 000 osób. Kalmegi to 13 w tym roku tajfun, który uderzy w Wietnam i jeden z najsilniejszych. Istnieją obawy, że żywioł może mieć znaczący wpływ na trwające obecnie zbiory kawy. W gotowości jest także wietnamska armia, gdzie na rozkaz rozpoczęcia akcji usuwania szkód czeka ponad 260 tysięcy żołnierzy. Skalę zniszczeń powoli szacują władze Filipin, gdzie ogłoszono stan klęski żywiołowej. Tajfun zabił tam 114 osób, a ponad 120 uznaje się za zaginione. Największe straty są na wyspie Cebu, którą miesiąc temu nawiedziło też trzęsienie ziemi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Nie tylko rogale, ale i gęsina coraz częściej gości na stołach mieszkańców Wielkopolski przy okazji 11 listopada. Tego dnia miasto świętować będzie imieniny ulicy Święty Marcin. Będzie można spróbować wielu specjałów regionalnych. W tym roku będziemy serwować tak zwane gęsie pipki, które w Poznaniu są kojarzone, aromatyczny gulasz z żołądków gęsich. Natomiast w innych częściach kraju to są faszerowane szyje gęsie. Będzie tradycyjny pasztet z gęsi z żurawiną, będzie półgęsek i będą także wędliny z gęsi. Mówi Hieronim Jurga z ogólnopolskiego cechu rzeźników i wędliniarzy. Polska jest jednym z wiodących producentów gęsiny w Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie słoneczny to będzie piątek. Mgły i zachmurzenie występować będą tylko na wschód od Trójmiasta i Warszawy oraz w linii między Kielcami a Krakowem. Mgły te będą ograniczać widoczność do 100-200 metrów. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 8 stopni w Sejnach, przez 12 w Węgrowie i Gubinie, do 15 w Prudniku. To województwo opolskie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Beata Wolska, Paweł Turski, dzień dobry. Urzędnicy oraz wojskowi rozbudowują swoje kadry. Po kocie dyplomacie z Anglii do grona zwierząt na ważnych stanowiskach dołączył dzik. Dzik Marko został oficjalnie maskotką bazy wojskowej we Floren w Belgii. To pokazuje, że wojsko jest otwarte na opinię publiczną i stawia na jakość. To jest symboliczne. Tak awans dzika argumentował pułkownik Vincent Manet, dowódca bazy we Floren. Przy okazji spektakularnej kariery zwierzęcia, które awansowało, gdyż chodziło wokół cytadeli, zacząłem się zastanawiać, czy nasz kraj ma swoją maskotkę. Sprawdziłem, oficjalnie nie ma. Akurat się zbliża święto narodowe, święto niepodległości, to chyba moglibyśmy wspólnie wybrać. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może polskim zwierzęciem powinna zostać owca. Ta, co ostatnio w pieluszce jechała pendolino i wywołała oburzenie. Czekam na Państwa głosy, także w sprawie podróżowania ze zwierzętami 22 i 7 trójek. A teraz na antenie programu trzeciego, z racji tego, że wracam do Państwa po 3-tygodniowym urlopie w Stanach Zjednoczonych, najpopularniejszy za Atlantykiem utwór, oczywiście Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Jest 5:07. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting. Can see it all. inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Ophelia. 11 minut po piątej słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i porannej audycji Coś mi świta. W Belgii dzik został maskotką bazy wojskowej, w Anglii kot jest głównym łowczym, a Polska, no Polska nie ma swojej maskotki. Będziemy ją teraz wspólnie wybierać. Pan Lech z Warmii Mazur wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry, ale panie redaktorze, przepraszam. Czy to jest zwierzę dzikie, znaczy leśne, czy to domowe? Jakie pan chce, panie Lechu? Aha, jeżeli chodzi o domowe, to ja uważam, że pies. Pies to jest taki i w domu, on jest taki przytulny. Ale tych psów jest tyle. To ma być mops, jamnik, czy burek po prostu? No, ja miałem kiedyś 13 lat jamnika, ale ludzie sobie wybierają, to ja... Ale jamnik dobry, bo on taki długi jak polskie ambicje. Tak, ja miałem takiego jamnika, taki był dobry, takie 13 lat i no i jak to się mówi, zdech tam. Szwagier był lekarzem weterynarii i już myśmy tam... Nie tego, tak. No i a tak, dzikie zwierzę, bo pan też miał pomysł na jakieś dzikie zwierzę, domyślam się. Dzikie zwierzę dla mnie to piękny jest jeleń. Ja jak jeździłem na ryby czy na grzyby, bo teraz trochę choruję, to jak zobaczyłem rogi, jaki piękny taki symbol, to dla mnie jeleń. A dla kogoś, no to ja nie, tak, niech sobie tak to są wybiera. Pana propozycje, panie Lechu. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, odbieram kolejne doktorze. Połączenie. Proszę się nie zdziwić, że są państwo, albo pan, pani na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzę powinno być polską maskotką? Proszę pani. Proszę pana, przepraszam pana bardzo, ale z kim ja mam przyjemność rozmawiać? Pełuturski program Trzeci Polskiego Radia. Zadzwoniła pani do trójki przy Myśliwieckiej. Dobrze. To dziękuję bardzo. No, miłej nocy, dziecię. Na razie to dnia. Mamy nadzieję, że panią obudzimy. Kolejny telefon odbieram. Może ktoś, kto nie idzie teraz spać. Dzień dobry. 13 minut dzień po piątej. Witam serdecznie. Ja myślę, że fajną maskotką byłaby koza. Bo koza to jest takie sympatyczne zwierzę. Biega, skacze. Uważam, jest bardzo sportowe. Koza by była dobrą konkurentką dla tej owcy, co to biegała po tym pendolino w pieluszce. Bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. 14 minut po piątej, nasza trójkowa piosenka dnia. 7 listopada mamy dla państwa utwór z drugiego albumu studyjnego brytyjskiej artystki Kate Barnes, How to be Human. Dzieło to jest bardzo osobistym, emocjonalnym pamiętnikiem, który jest dla Kate Barnes formą terapii po stracie bliskiej osoby i trudnym rozstaniu. Prosimy się teraz wsłuchać w naszą propozycję. I read books, watch TV shows, and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny, or telling a lie over honesty. Cause there's a million giveaways, that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. I'm not hiding it well. I wonder if they can tell. I'm not doing it right. Can you see it in my eyes? take, analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways, that me and them have different brains. 'Cause life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. I'm not hiding it well. That I'm not like them, but I'm trying to be human. Jeleń, pies, koza to Państwa propozycje obecnie w naszym trójkowym plebiscycie, w którym szukamy polskiej maskotki, zwierzęcia, maskotki dla naszego kraju, bo sprawdziłem, że takiej maskotki nie mamy, a Belgowie ostatnio awansowali dzika, wojskowi belgijscy, na swoją maskotkę. Pan Paweł, mój imiennik, wybrał 22 i 7 trójek, 17 minut po piątej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Ja myślę, że jeleń to jest świetna propozycja na takiego zwierzaka narodowego. Jest taki dystyngowany, piękny, wielkie poroże. No jeleń jest po prostu piękny. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejny, proszę się nie zdziwić, że jest pan, pani na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana propozycji. Myślę, że jednak ryś. A czemu ryś? Ponieważ jest to niewielkie, waleczne, drapieżne zwierzę, a nie jesteśmy mocarstwem, żeby brać na przykład od razu żubra, czy tam, nie daj Bóg, mastodonta. Jesteśmy niewielkim, ale walecznym krajem, a ryś doskonale do nas pasuje. Bardzo dziękuję za pana propozycję. Zapisałem ją oczywiście. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry na antenie programu trzeciego, 18 minut po piątej. Dzień dobry. Ja myślę, że maskotką Polski powinien być żubr, ponieważ to w Polsce żubr odzyskał swoją liczebność i jest największym lądowym ptakiem naszego kontynentu. To muszę podpytać, może pan słyszał przed chwilą naszego słuchacza, powiedział, że żubr nie, bo Polska nie jest mocarstwem. Jak się pan do tego odniesie? Całkowicie się nie zgadzam. Myślę, że żubr jest idealnym typem i zwłaszcza, że w Puszczy Białowieskiej, skąd pochodzę, żubry królują i chodzą po podwórkach, podjadają jabłka. Dużo tam żubrów, to prawda. Bardzo dziękuję za telefon. Teraz T-Love i King na antenie programu trzeciego. Jakie zwierzę powinno być polską maskotką? To pytanie, które dziś państwu zadaję w audycji Coś mi świta, 19 minut po piątej. King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy molo, kiedy wyszli na ulicę. wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z poduszka wylazł blisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łybie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Jeleń ma dwa głosy, po jednym mają ryś, żubr, pies, jamnik oraz koza. Skrupulatnie zapisuję Państwa głosy w nieformalnym plebiscycie na maskotkę naszego kraju. Wybieramy ją, bo belgijscy wojskowi awansowali dzika, a my żadnej maskotki nie mamy. Przed Narodowym Świętem Niepodległości tak być nie może. Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. 7 minut przed wpół do 6. Pani Alicja do nas zadzwoniła. Dzień dobry, Pani Alicjo. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry panu. Moim typem na takie zwierzę, no powiem kontrowersyjne, to tak jak w Polsce w polityce, połowa za, połowa przeciw, byłby bóbr. Jest to bardzo pożyteczne stworzenie, ale również robi szkody. Panu premierowi by się to nie podobało. Prawda? I nie tylko jemu myślę, ale bóbr jest, proszę pana, dzięki niemu, tak uważam, Polska nie jest jeszcze pustynią. Ja mieszkam w takim rejonie, gdzie bobry tutaj buszują i łąki jeszcze są kośne, tak to się kiedyś określało. Woda jest w rzece i myślę, że oni są, bobry są najlepszymi gospodarzami polskich dróg wodnych. Tak bym to ujęła, więc a bez wody niestety nie pożyjemy długo. I myślę, że to byłby naprawdę trafiony wybór. Pani Alicjo, bardzo dziękuję za propozycję. Też zapisałem. Zobaczymy, czy kolejni słuchacze na nią zagłosują. Odbieramy kolejny telefon. Pan Jakub z Podkarpacia jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Nie ma pana Jakuba, ale odbieram kolejny telefon. Dzwonią państwo non-stop do trójki, wybierając 22 i 7 trójek. Dzień dobry pani, panu na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Ja myślę, że naszym narodowym zwierzęciem, naszym symbolem powinien być szarik. Słucham argumentacji. No był to pies, który uczestniczył we wojnie i no kto prawdziwych Polaków nie zna szarika? No tak, ale to taki symbol można powiedzieć komunistyczny też. Troszeczkę. myślę, że waleczny. Ten pies jeździł w czołgu i walczył za nasz kraj razem z naszymi żołnierzami, więc myślę, że to bardziej w tym stronę bym myślała o tym. Bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejny. Dzień dobry panu, pani na antenie programu trzeciego. 4 minuty przed wpół do szóstej. Dzień dobry, halo, halo. Już z Chmielenia. Ja mam propozycję, może pingwin. Po prostu... Ja ostatnio widziałem pingwiny, nad Wisłą chodziły. To dobry pomysł. To kraj krótkich kroków i przy okazji dość zabawny. Panie Mariuszu, jeszcze, bardzo dziękuję. A jeszcze ten. Tak? Pani przed chwilką mówiła coś o bobrach, nie? Tak. Gdybym był bobrem, to bym zaśpiewał jak traperzyst nad Wisły. Dobra, dobra. Pocałujcie w otwór bobra. Panie Mariuszu. Na razie. Jak będzie jeszcze konkurs wokalny, to jak najbardziej zaproponujemy panu udział. Za niespełna 4 minuty serwis Trójki w skrócie. My czekamy na państwa głosy 22 i 7 trójek. Co powinno być maskotką Polski? With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Pay farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża znaleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. A to kto? Kto to gryzie patyki? Pan Bóbr, nasz kandydat. 20 sekund przed serwisem Trójki w skrócie. Zapraszamy do reklamy. Dziś wróżbitka Adela radzi, gdzie szukać szczęścia. Pani Adelo? Jeśli czarny kot przebiegnie ci drogę, podrap kota za uchem, a potem szukaj szczęścia w zdrapkach. Nowość! Zdrapka Szczęśliwe Linie! Zdrap nawet 36 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. No to Szarik zapewne. Jest 5:30. Serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. ludzkim głosem. Kierowcy, uwaga na mgły, te utrzymują się w wielu miejscach województwa śląskiego. Alerty będą obowiązywać do godzin przedpołudniowych. Późnym popołudniem głosowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że Ziobro próbuje manipulować opinią publiczną i wmówić społeczeństwu, że zarzuty prokuratury są motywowane politycznie. Tutaj okazuje się, że zrobiono sobie z publicznych pieniędzy wydatkowanych sprzecznie z prawem tak naprawdę pieniądze wyborcze zupełnie niekontrolowalne, a jeszcze robiono ustawki. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. On sam jest w Budapeszcie. Stany Zjednoczone czekają utrudnienia na 40 najważniejszych lotniskach. Liczba lotów ma być ograniczona o 10%. Wszystkiemu winny jest shutdown, z którym wiąże się brak finansowania części instytucji rządowych. Brakuje od 2 do 3 tysięcy kontrolerów lotów. Pełny serwis Trójki o 6. Na pół dziś Polska podzielona co do zasady. Pogodowo podzielona na zachód od Mazowsza i Pomorza słonecznie, na wschód pochmurnie i mgliście. Temperaturowo także podział ma się co do zasady dobrze. Na wschodzie chłodniej od 8 do 10 stopni, na zachodzie od 12 do 15. Ulubionego sformułowania prawników co do zasady użyłem nie bez powodu, bo od reguły podanej przed chwilą jest jeden wyjątek. Podkarpacie. Tam średnio 14 stopni i słonecznie. Za 28 minut będzie 6. Coś mi świta. Szukamy dziś wspólnie polskiej maskotki, zwierzęcia. Belgowie awansowali dzika, belgijscy wojskowi. Dzwonią państwo niezmiennie do Trójki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Arek z tej strony. Uważam, że my już maskotkę mamy, bo jeśli mówimy w kontekście, że to wojskowi belgijscy, to my mieliśmy niedźwiedzia Wojtka w czasie II wojny światowej, postać autentyczna i to jest nasza maskotka moim zdaniem. No i też nie ma przeszłości komunistycznej, jaką ma Szarik. No dokładnie. Panie Arku, bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Halo, słyszymy się. Tak. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Bocian. Bocian. Dobrze by było, żeby przyniósł nam więcej dzieci, bo Polska jest coraz mniej liczna. W tę stronę tak pan jest. Idzie? Tak jest. Poza tym, jak to w filmie było, jak on żyje, to i my możemy. Bardzo dziękuję za propozycję. Szukamy kolejnych, dlatego odbieram kolejny telefon od pani. Pana, dzień dobry na antenie programu 3, 27 minut przed 6. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. I prowadzącego, i całej zespółki. Ja myślę, że naszym symbolem narodowym powinien być ryś. To już mamy drugi głos na rysia. Tyle samo ma głosów, co jeleń. A uzasadnię to tak, przy piątku, że wszystkie ryśki to morowe chłopy. A pan ma na imię Ryszard, domyślam się. Nie, Sebastian. Ajajaj, to nie ma zwierzęcia Seby, no nie, Seba też ma... No nie, ale ryś myślę będzie to. Bardzo dziękuję za tę propozycję. Piątek. Słuchając The Cure teraz na antenie programu 3 w audycji porannej. Coś mi świta. Wybieramy wspólnie maskotkę, zwierzę dla naszego kraju. No nie mamy takiej maskotki, sprawdziłem oficjalnie. Jak pisałem w przeglądarkę, to wyskakuje, że najbardziej polską maskotką powinien być orzeł, ale na razie nikt z państwa tej propozycji nie poparł. Może to się zmieni za 3,5 minuty. 22,7 trójek to telefon do nas. Dwa głosy ma jeleń, dwa też Maryś w naszym plebiscycie na maskotkę naszego kraju. Czy któryś kandydat wysunie się na prowadzenie? Może o tym teraz zdecydować, bo wybrał 22 i 7 trójek. 23 minuty przed szóstą pan Jakub z Jasła. Dzień dobry. A, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora. Generalnie bardzo spodobała mi się propozycja wcześniejsza pana redaktora, że orzeł, ale pomyślałem, że sokół wędrowny. Czemu sokół? Bo to jest dumny ptak, dba o swoje gniazdo, ten piszkotniki. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za telefon. Jest też wraz z nami pan Sylwester z Leszna. Dzień dobry, panie Sylwestrze. Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Dobrze, słychać, proszę mówić. Ja proponuję niedźwiedź. Niedźwiedź proponuję. Ale niedźwiedź, to ten niedźwiedź Wojtek, który szedł z armią Andersa, czy inny niedźwiedź? No ten właśnie Anders, niedźwiedź Andersa, który z Bieszczadach, dotarł aż do Iranu i całą Europę i świat przeszedł. To taki niedźwiedź wędrownik. Tak, to już mamy teraz dwa głosy na niedźwiedzia Wojtka i ta szpica to teraz trzy zwierzęcia. Niedźwiedź Wojtek, jeleń oraz ryś. Panie Sylwestrze, bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry na antenie programu trzeciego. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Tak, jakby pan skręcił radio, to by było super, bo słyszę pana i siebie podwójnie. Dobrze, dobrze. Jacek Kielce, moja propozycja... to żeby symbolem Polski były małpki, bo tyle małpek, co jest w Polsce, to chyba w żadnym innym kraju. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Rozumiem poczucie humoru, ale także ten tragizm zawarty w tej propozycji. Odebrałem kolejny telefon. Dzień dobry, 21 minut przed szóstą. Dzień dobry, a ja też dzwonię. Chciałam powiedzieć, że takim symbolem naszym jest jaskółka. Dlaczego? Dlatego, że przynosi wiosnę, chociaż żadna jaskółka wiosny nie czyni, ale jest wiosennym ptakiem, jest doskonałym budowniczym, nie można jej jakoś odgonić, po prostu jest fajnym bardzo ptaszkiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów, do widzenia. Również pozdrawiamy. Usłyszałem się Mianowice, no to na Śląsk wysyłamy pozdrowienia. Kolejny telefon odbieram. Dzień dobry na antenie programu trzeciego. Dzień dobry. Sebastian ze Szczerbięcina. Moją propozycją jest bocian. To bocian jest, teraz też ma też dwa głosy, dobrze. Ponieważ jest bardzo dostojnym ptakiem, jest bardzo rodzinny, co prawda nie ma tendencji do rodzin wielodzietnych, ale myślę, że taka jest nasza polska natura. Jest też symbolem wolności, potrafi latać, no i symbolem takim, który obrazuje taką naszą polską naturę, czyli chęć wyjeżdżania na zimę do ciepłych krajów. O, to właśnie chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję za te propozycje. Właśnie, tylko pytanie, czy ten bocian, gdy leci do Egiptu, to korzysta z all inclusive i nakłada na talerz wszystko, co się da, te wszystkie ropuchy, co tam by jeszcze można było? No problem może być z drinkami, bo tam w tej Afryce to wody podobno brakuje. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Close for Feels Like Heaven. Staram się jak wokalista. Kwadrans przed szóstą. No chyba mi to zbytnio nie wyszło. Lepiej mi chyba wychodzi rozmawianie z państwem. Dziś szukamy polskiej maskotki. Jakie zwierzę powinno być polską maskotką? Taki nieformalny plebiscyt na antenie programu trzeciego. Pan Adam z Gdańska wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moim zdaniem maskotką krajową powinna być kaczka. Sami sobie odpowiedzcie dlaczego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panie Adamie, bardzo dziękuję za telefon. Jest też wraz z nami pan Hubert z Warszawy. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z praktycznego punktu widzenia salamandra byłaby łatwa do seryjnej produkcji. Niemniej jednak głosuję za łosiem z uwagi na niefrasobliwe usposobienie wszystkich Polaków. Dzięki. Bardzo dziękuję, panie Hubercie. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry na antenie trójki. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem to powinien być żuraw. Czemu żuraw? No bo jest bardzo głośny, tak jak niektórzy nasi, nie wiadomo kto. Posłowie, co to na przywiejskiej pewnie obradują, ale to może osobna kategoria. Kiedyś jeszcze się zastanowimy, co powinno być maskotką wiejskiej. To będą państwo mieli na pewno bardzo ciekawe propozycje. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry na antenie trójki. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest trójka? Tak, dokładnie. Czy można wtedy ptaszka? Dokładnie tak. No, może być ptaszek, może być ssak, może być owad, może być gad. Ja proponuję sobie uszatkę. Accio otus. Cicha, piękna błyskawica w czasie polowania. Ciekawa, wścibska jak większość mieszkańców Polski. Jest po prostu dla mnie doskonała. Bardzo dziękuję zresztą, pani za te propozycje. Zresztą ja jestem sowa. Siedzę do późna w nocy. Czytam dużo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy słuchają państwa. I państwa również. Również pozdrawiamy. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry na antenie trójki. Dzień dobry panie Pawle, Jarek z tej strony. Dzień dobry panie Jarosławie. Mój wybór to oczywiście niedźwiedź. A niedźwiedź się już zasłużył dla naszej armii. Był maskotką. Myślę, że powinien być ten niedźwiedź. Bardzo dziękuję za telefon, panie Jarosławie. Czyli mamy lidera. 3 głosy na niedźwiedzia Wojtka. Ale to się wszystko jeszcze może zmienić. 13 minut audycji Coś mi świta jeszcze przed nami. Bocian ma 2 głosy. Jeleń ma 2 głosy. Ryś ma 2 głosy. To zawężamy. Półfinały, proszę państwa. 22 i 7 trójek. Muszę się chodzić, a kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie. Stać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. We'll be right back. lat. Ars La Trans Orchestra na antenie Trójki, 10 minut przed szóstą. Półfinały w naszym plebiscycie na maskotkę naszego kraju, bo nie mamy maskotki. Trzy głosy. Ma niedźwiedź Wojtek, bocian ma dwa głosy, jeleń ma dwa głosy, ryś dwa głosy. Te zwierzęta zakwalifikowały się do półfinału. Pan Stanisław z Żyrardowa będzie teraz decydował, przyznawał głosy właśnie w tym półfinale, bo wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowny panie Pawełku. Zdecydowanie bocian, a moje uzasadnienie ma dwa punkty. Pierwsze, są to przepiękne, spokojne, opanowane ptaki, które zawsze obserwujemy nad Narwią podczas sejmików, które dają się fotografować z bliska. I mój drugi punkt uzasadnienia, przecudowna piosenka w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, Pytasz mnie, i tam jest taki fragment. Może bociany co wracają tu do gniazda. Bocian, bocian, bocian i jeszcze raz polski piękny bocian. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję panie Stanisławie. Jest też wraz z nami pan Jacek z Wyszkowa. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcję. Z tych wszystkich propozycji, które usłyszałem, jednak byłbym za Rysiem. Mały, waleczny, kotowaty, wspaniały zwierzak. Też miał pan podobno swoją propozycję, więc proszę się pochwalić. Już nie awansuje do półfinału, Nie awansuje, aczkolwiek tak dla śmiechu przy piątku myślę, że maskotką dobrą byłaby krowa. Bo wszyscy nas zdoją. Jak nie zachód, to wschód, teraz znowu zachód. Nie wspominając o USA i no i tam, innym kraju na wschodzie. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Odbieram kolejny telefon, zawężam grono w naszym półfinale, bo niedźwiedź ma trzy głosy, bocian ma trzy głosy, ryś ma trzy głosy. Dzień dobry panu, pani, proszę decydować, przyznawać głosy w półfinale. Dzień dobry. Moja kandydatka nie przeszła, Kłeza. Dlatego głosuję na Boćka. A uzasadniam to tym, że bocian przynosi w naszym kraju dzieci, a mamy niską dzietność. To myślę, że nam co nieco doniesie. Jakieś bliźniaki, sześcioraczki, może jedynaki i wzrośnie dzietność, prawda? Miłego dnia. Bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejny. Przypominam, w półfinale niedźwiedź, bocian oraz ryś. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Emil z Lublina. Zanim padła propozycja pierwszy raz bociana, właśnie nie mogłem się dodzwonić z propozycją, że będzie to bocian. Czyli pięć głosów na bociana mamy. No to... Zdecydowanie, jestem za. Także bocian symbolizuje... Polska jest postrzegana jako kraj z bocianami, gdzie nie bywałem, tam zawsze bociany. Bardzo dziękuję panie Emilu za telefon. Może coś się jeszcze zmieni. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Niedźwiedź, bocian czy ryś? Pani zdaniem. Nie, panie redaktorze, tylko proszę o zwrócenie uwagi. Bocian jest takim narodowym Białorusi. Nazywa się tam Busiel. Czyli nie bocian. To głosuje pan na niedźwiedzia czy na rysia? Zero-jedynkowo. Musi pan oddać głos tak jak w drugiej turze wyborów. Jest trzech kandydatów. Na rysia, kolego. Na rysia. Dobrze, cztery głosy na rysia. Bardzo dziękuję za telefon i za tę słuszną uwagę dotyczącą bociana i Białorusi. Za chwilę finał, za 6,5 minuty serwis Trójki w skrócie, a za 3 finał naszego plebiscytu. Wszystko będzie jasne. Take my- I mamy 5 minut przed szóstą, wielki finał naszego plebiscytu. W zwierzogrodzie najczęściej decyduje najwyższe i zwierzę oraz te, które ma najwyższą pozycję w stadzie. Michał Nogaś, zastępca dyrektorki naczelnej programu trzeciego, będzie decydował, bowiem bocian Sowa ma 5 głosów, ryś ma 4. Może pan przesądzić o tym, czy bocian ostatecznie, czy mamy dwóch zwycięzców? Sowa odpadła już? Sowa ma tylko jeden głos. To jest druga tura wyborów. Musi pan zdecydować. Wybieram mniejsze zło. Bocian. No to mamy, proszę państwa, bocian, narodową maskotką wybraną przez program Trzeci Polskiego Radia i państwa. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Beata Wolska, Paweł Turski. Do usłyszenia za tydzień, a za 3 minuty serwis Trójki. Oraz poranne zapraszamy do Trójki i to bardzo wysokie zwierzę. Panie Turek, niech pan już kończy ten program. Dobranoc. In a love that gives up so easily, I want a love that's set on keeping me. When it hurts, we don't even think to cut it off. And I'm not interested in a heart that doesn't beat for me. I want a mind that meets me equally. When it's hard, it will never feel too much. Remember when we used to do anything for love? We're all so scared of forever, and no one promises always. We're not perfect together, that means we gotta part ways. Remember when we used to do anything for love? We're all terrified of heartbreak, run at first signs of problems, make it look way too easy. We all got too many options. Remember when we used to do anything for love? But I'm not interested in love that gives up so easily. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak, gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń. Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Marzena Milcarek to dziennikarka Radia Opole, która od lat promuje artystów i dzieli się z nami pięknem muzyki. Ale też od lat zmaga się z chorobą. Tym razem my, dziennikarze, artyści i słuchacze, chcemy zagrać dla niej. Zapraszamy 17 listopada o 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na koncert charytatywny Gramy dla Marzeny. Wystąpią m.in. Janusz Prusinowski Kompania, Artur Dudkiewicz, Tęgie Chłopy czy Kapela Niewińskich. Pomóż. Przyjdź i posłuchaj sercem. Bilety cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie studia.